Ele yavrum kuleden, kuleden, kuleden gel. Ele sesin aldım ey kuleden, kuleden. Oğlu senin kaşın gözüne, ele beni sana kul eden, beni sana kul eden. Yavrum aslım kara bağlıdır, bağlıdır gel. Ele başım yara bağlıdır, bağlıdır gel. Oğul açma tabibe yaremi, ele yar eliyle bağlıdır, yavrum yar eliyle